Ja, nei, du, det kanskje kommet til den nye lyttere som tror de har gått glipp av noe, men vi kan trøste dem at det har de ikke, for programmet begynner ikke før nå. Nei.